Rymem, słabe produkcje. Głośno hip-hopu nie zginie. Nic z tego słynie, skurwysynu, kto żyje. Thomas King. Kocham te harmonie przeklęte. Kochasz w krainie czarów z bębnem pod rękę. Pokaż flow, szukasz, masz, dam ci świeczkę i lornetkę. Zobacz, gdzie ustawiłem poprzeczkę. I idź stąd, jeśli nie wiesz, co to rap jest. To UNITY, a nie tanie prowokacje. Twoja kariera, pauza, ziom, wciskam spację. W nowym zdaniu cię już nie ma, angielski pacjent. Promot płynął, to nie błąd, że ciebie na nim nie ma. Ja nawet pod prąd wszystkich wyprzedzam. Mam rap kompanię, z nią rap kopalnie. Kuźnie skillsów, czujemy się elitarnie. Twój rap to księga przysłów. Ja jestem Moby Dick kreacji, mam brzuch pełen pomysłów. We władzy zmysłów, na straży rap ustaw. Mam już dość tych samych pysków, sznuruję wam usta. Dziś w moim mieście biały dzień, gdzieś na przystanku dwóch typów, jeden z kosą zabili policjanta. Dziś w moim mieście w drogich klubach chłodny szampan robi wrażenie na dupach, co pod twój hajs pójdą po trupach. Dziś o poranku w moim mieście goście w kantach niosą swoje laptopy po ciężkiej nocy w drogich knajpach. Dziś w moim mieście młode mamy z dziećmi w parkach mówią, bawimy się jak damy, jak nie damy, nie mamy farta. Mają platynowe włosy i spuchnięte nosy i żarcie i wsparcie w rodzinnym centrum pomocy. A goście bez forsy idą obok albo są gdzieś, gdzie szukają awantur, o czym potem milczą w sądzie. W moim mieście dziś słyszałem, że zaginął człowiek i szukają go już cały dzień. Ja wciskam gaz, wbijam was śmigając ulicami, tam gdzie strzeżony parking układa się z alfonsami. W moim mieście jest piękna pogoda dziś, choć dobrze wiem, co się chowa w nim. Nim obejrzysz się, ono wciągnie cię jak kreskę, jak ci przy stoliku obok dziś. Dziś w moim mieście ludzie mają w oczach strach, a gdy noc zachodzi, zamykają drzwi. Oni chcą żyć dłużej, tajemnic nie chcą znać, często mają tylko koszmarne sny. Kto to widzi, ten to czuje, czuje, czuje, czuje. Każdego dnia obserwuje. To miasto nie zostawi cię bez rad. To odpowie na pytanie mi po kolei, co to jest za bit. Niech ktoś strzeli. Serwus, ta historia jest bardzo krótka. Są w niej kobiety, jest nie... Przystawiam non, działa mój mikrofon, co sprawia, że rym jest donośny jak dzwon. Dlatego za chwilę teraz jestem tu. T i D i F to skrót. Moi boys in the hood są zimni jak lód. Modo to frajer, ja jestem super good. Bo już dawno nasze mózgi wypełnione są Mario. Nadchodzą w kapturach postacie, to nie misi, źli i łysi, to klima, kapisi. Nigdy nie mów nie do wiary stary, że jednoczą nas te same dziary, to my nocne mary. Rytm u świat jest tylko dla wybranych, obeznanych, w ulicznych akcjach zakochanych. To ziemia rozśmiewa ten liryczny baryton, złapie cię jak pyton, nie dorównasz naszym bitom. Technika nieznana rzuca cię na kolana, wezmę wasze kule tak jak Tony Montana. To są ludzie z przeszłości, spacerują po mojej głowie. Nie zadam im pytań, bo nikt mi nie odpowie. To są ludzie z przeszłości, spacerują po mojej głowie. Nie zadam im pytań, sam znajdę odpowiedź. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono wate mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono wate mniej niż zero. Margines błędów zbyt wielki, jak na wiek XXI, uświadamiam na wypadek wszelki. To jak diesel do traków, to jak rip tych zipów. To jest mixtape kolejny, a ty się nie irytuj. Bez kitu, bez mitów, szansa czy ryzyko. Kto odpowie na pytanie mi? Po kolei, co to jest za beat? Niech ktoś strzeli, taki poziom naszej młodzieży. Może nie wszystkich to jest cool kip, a ja zrobię tu czystki. Margines błędów zbyt wielki, jak na wiek XXI. Uświadamiam na wypadek wszelki. Po co te gierki, jak nic nie kumasz? Po co ci mierni uczniowie, jak co drugi to tłumacz? To mały test na punkty z waszej wiedzy. To nie bieg po złoto, ani wyśmiewanie biedy. Ewentualnie intelektualnej niewiedzy. Nie banalnie, wciąż bez oceny. Siadać! To wiadomość dla wszystkich nieświadomych. Poszerzać świadomość z każdej możliwej strony. To dla dziewczyn i dla chłopaków. Tylko pomyśl, to przerwana lekcja rapu. To wiadomość dla wszystkich nieświadomych. Poszerzać świadomość z każdej możliwej strony. To dla dziewczyn i dla chłopaków. Tylko pomyśl, to przerwana lekcja rapu. Gieru to moje pueblo, zrobię ci wlefio przez weflo. To nie plewzią, muflą, cztery osiedlą. Ci co oczy mydlą, znów się poślizgą. Bo nie są sobą, tylko są swą podobizną. Radio padło, dziwko, lepiej idź stąd. Jestem MC, a ty misko, jak Sean Kingston. To się tak błysko, jak disco, remizy. Jestem blisko, wiesz, czy twym zyskom kryzys. Robisz suchowisko, syf jak ryzyk. Blokowiską wtaczam rym jak syzyf. Mozołem, nie wiem kurwa sam skąd się wziąłem. Od kiedy pamiętam, ryczę z jakimś zespołem, hej. Wpadłem na to, gdy stałem pod stołem, hej. Potem padłem i spałem pod stołem, hej. A potem stałem z mozołem, hej. Znów wróciłem, Braga 30, a nie mówiłem. Licho nie śpi, znowu weszli ludzie leśni. Betonowa rumba, Braga 30. Dobrze jest ci, jak śpisz, uważnie zeszli. Betonowa rumba, brat, Braga 30. Licho nie śpi, znowu weszli ludzie leśni. Betonowa rumba, Braga 30. Dobrze jest ci, jak śpisz, uważnie zeszli. Betonowa rumba, brat, Braga 30. To jest beto, jest kreską, wiesz jak jest, o dziecko. Jestem tą góralesko, polski hip-hop, the best, oh.